سورة المؤمنون درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقال الملأ مالدار من قومه دقوم ددنا الذين آكسانو كفروا چكبر کرو وكذبوا بلقاء الآخرة او دروغي ويلو بملاقات آخرت مانده وأترفناهم في الحياة الدنيا او مالدار کرو منگا دیل رپ جوند دنیا کی ما هذا الا بشر مثلكم نددا مگر بندا استاسو غندي ياكل مما تاكلون منه خري داغسنا چتاسو خوراك کوي داغينا ويشرب مما تشربون اسكي داغسنا چتاسو اسكي سنگاچ پمخي ايات کي ويلو شو فارسلنا فيهم رسولا چولي گما پدي کي استازي پیغمبر د دې د جنسنا څنګه چې په دې باب کې د دریشتم نمبر آیات نواله تر د پنځوستم پورې دلایل نقلیه فی در فی د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه ذکر کیږي. نو مخکې د نوح علیه السلام ذکر وکړو او داغه د قوم او د قوم داغه سره چې کم برتاو او کم سلوکو داغه ذکر وکړو او بیا داغی د انکار کولو په وجه باندې نوح علیہ السلام د الله په حضور کې دوا غواړي. الله تبارک تعالی ورته حکم کو د بچاو د پاره ته کشته جوړوا نور بدی ز په توپان کې غر قوم او د الله په حضور کې ته د ځان د پاره د نجات په وخت کې د الله ستاینه او د الله صفاتونه وایا او کله چې کمزای کې کوزیږي اغه زې کوم د الله نه د خیر او د برکت دواغان غواړه. الله فا کوئی د دینه پس می نور مخلوقات پیدا کو دا نه چې غنی دغه تباشو او د دنیا نظام درېدو. الله فا کوئی نه ما نور خلق پیدا کو او غیته می پیغمبرانو لېګل او چې کله چا د پیغمبر خبره ومنله اغه له می نجات ورکو چا چې د پیغمبر د وخت خبره ونه منله اغه له می عذاب ورکو. نو دلته چې دی خلکو ته پیغمبر راغې نو څنګه چې اغه د نوح علی السلام د بشریت نه انکار کو چې بشر څنګه پیغمبر کې دی شي دلته دی هم وای چې بشر څنګه پیغمبر کې دی شي. الان کې کمال خو هله دی چې سره د بشریت نه سره تابع د دین او د شریعت شي. پرشته خو چې الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی د پاره د پرمان برداره او د پاره د تابعداره. الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی پاغي کې خو معصیت نشته پاغي کې خو انکار د تابعدارین نشته او بشر له اختیار ورکړی دی او دواړه لارې ورته خولې دي چې دا لار ستاده کامیابی ده دا لار ستاده ناکامی ده ستا خو خده چې په کومه لار زی خو د دواړو لارو خود نه کړی ده. منګه الله تبارک وتعالى دغه سینی فریخي څنګه وګوره په خوا پیغمبران را لېګلیو د پیغمبرانو سره خپل احکامات را لېګلیو د قوم د رهنمایۍ لپاره ارشادات او احکامات را لېګلیو. نو دغه رنګ دی خلکو ته چې پیغمبر راغی دیوم د بشریت په وجه باندې انکار کوي چیرې دا څنګه پیغمبر کیدی شي دا خو بشر دی او موږ څنګه د تابعداري وکړو. الان کې په دې نه پوهیږي چې پرشته راغلی لکه څنګه چې موږ پرونه وې نو بیا به انکار کو او کفرس کو بل څوک د تراغلې چې څوک نه مني باطل فرست همیشه د پاراغي د اعتراضونو ځای لټي چیرې مونږه د دې حق مقابله په کومه طریقه وکو پويږي نه چیرې مونږه په دې معنی حق مغلوب کو بلکې په خپل سره شي په خپل مغلوب شي په خپل کمزوري شي د حق مقابله څوک کولی شي هیڅ څوک نشي کولی. ته په خپل کلی کې په خپل کور کې په خپل شام کې په خپل ملک کې یو خبره ته حق راونی وا هغه منکر ستا چې دی داغه نه چې پټ تپوس کیږي وینه په حق لري قضت به وسره نیولې د زد نه وسره ولاړی خب وای چې دی په حق دی خو د زد د وجې نه ولاړی د بیمانه د وجې نه ولاړی نو د دې وجې نه اعتراض کوونکي اعتراضات نه ختمیږي او دارنګ الله تبارک وتعالى وای فرمای چې هغه مالدارو د قوم نه هغه کسانو چې کوپرې کړو او دروغ ویلو په ملاقات او دروغ ویلو په ملاقات د آخرت باندې الله پاک وایي ما ول ژوند د دنیا ورکړې دی او په دنیا کې مې مستی د پاره او دارنګ د دې د مستۍ کول د پاره چې کم سامانونه دي هغه هم د الله د طرف نه دي نو په کار دي چې مستی پکې تا نه وکړې تا د الله شکر ادا کړې په هغه کې کوغي مستی وکړه الله پاک وایي د پیغمبر د پیغمبرانه انکار وکړو هغه ته وی چې بشر څنګه پیغمبر جوړیږي څنګه چې مون خوراکونه کو داسې دی هم خوري نو زمونږ او د کې فرق سپاتې شو څنګه چې مون سکل کو اوس کم سیس کو هغه دی هم سکی نو مونږ د کې فرق سپاتې شو نو الله تبارک وتعالى د دې هغه خبره مونږ ته ذکر کوي ویلا ان اطعتم بشرا مثلکم کچری تاسو تابعدار شوی د بندست تاسو غوندې انکم اذا لخاسرون نو یقینا تاسو په دغه وخت کې تاوانیان یې یو بل تسوي کچری دغه مالدار خلق را فاسید او دا غټخېټی را پاسیدل او دی دې نور خلکو ته وي کچری تاسو د داسې انسان چې بشر دی داغه تابعداری کوي نو تاسو په نقصان کې پریوزي دا نقصان تل استا پلاس کې دا د نقصان او د فائدې تل چې د چا پلاس کې هغه د پیغمبرانو انتخابات کوي هغه د کتاب انتخاب کوي هغه د رهنمایي انتخاب کوي تا پتل استا پلاس کې تل د خساره او د پیدي نشته خو ناپوه دي نو د ناپوهۍ د وجې نه هغه خپل ځان ته د خپلې لارې ته د کامیابۍ لارې وایي او چې کومه حقه لار ده هغې ته د ناکامۍ لاره وایي نو نوم په دنیا کې وګورئ چې کوم یو سړی د حق خلاف کوي هغه خپلې لارې ته صحیح لاره وایي او د بل هغه منی نه د ضد او د عناد او د بیمانۍ د وجې نه نو په هغې کې مختلف قسم اعتراضات را وباسي ایعدکم آیا یری تاسو لرا انکم یقینا تاسو انکم چې تاسو از متم اذا متم کله چې تاسو مړ شئ و کنتم ترابا او شئ تاسو خاورې و عظاما او ډوکی انکم مخرجون نو تاسو به را وباسل شئ تاسو یری ایعدکم آیا تاسو یری دی د څه شي نه یری د دې خبرې نه یری چې تاسو کله مړ شئ او خاورې شئ او ډو کی شي تاسو بیا راوځي او تاسو له عذاب در کیږي د دې عذاب نه یری چې یار تاسو بیا ژوند کیږي او بیا مخ کی وای هاي هات هاي هات افسوس افسوس لری والدې لری والدې لما توعدون داغي چې تاسو سره وعده کی کولی شي وای چې قیامت پې او بیا دا ډو کی او دا خاورې برا ژوند کیږي او بیا به تاسو سره حساب کتاب کیږي دا خو ډیر لری شي وعده دې کوي موږ سره او د پدې خبرو باندې ډېر غټ افسوس مونږ کوو چې دې مونږ ته دې دور لری وعده دا غې د یو راولو کوشش کوي او پدې باندې دې غواړي چې مونږ د تابعداري وکړو او بیا وایي ان هی الا حیاتنا الدنیا نه دې دا مگر ژوند د دنیا نموتو چې مونږ مرو ونحیا او ژوند کیږو و ما نحن بمبعوثین او نیو مونږ دوباره را پاسیدونکي دا د دنیا ژوند دی د دې نفس مړه بشو او موږ په دې کې صرف دا ژوند او د دنیا مرګ دی د دې نه علاوه که موږ ته څوک وایي چې تاسو به بیا را فازئ موږ د دې خبرې یقین نه کوو ولې ان هو الا رجلون رجلون ابترا نه دی دا مگر یو سړی چې جوړ کړو عل الله په الله تعالی باندې کذبا دروغ وما نحن له بمؤمنین او نیو موږ دلر تصدیق کوونکی کافر ملحد مشرک بیمانه د آخرت تجوانه انکار کوي خو کچره پخپلا یا بل یو ډیر نږدې دوست ده د سارنا یو آبادی شروع کی او ما خام هغه آبادی روانه کی سار لبیا راغه آبادی وکړه ما خام بیا روانه کړه نو دغه کسړی چې دا ملحد او مشرک او بیمانه دی دی به ورته وایي چې صاحب اسې دي جوړې کړې دي مړه اسې اباسې کوي سار لاشې تمام ورځ محنت وکړي دیوالونه ووایي او بیا ماښام روانه دا خو ته اباسې کوي نو د دنیا یو وړوکې غونې دیوالګې چې هغه څوک روانی او په هغه باندې مهنت کړي نو هغې ته خو هبسې وایي. دا دومره غټې آبادۍ او دا دومره غټ مخلوقات او دا دومره غټ نظام دا الله پاک هسې هبس له جوړ کړی چې بس لري به کی او دا یو څو ورځې ژوند او د دنیا یو څو ورځې نور راختلو سپوږمۍ غورځېدلو سپوږمۍ راختلو اسمانو ستوریو او سیندونه غرونه او میرې او دارنګې نور د هغې نه علاوه چې څومره سیارات دي او څومره فلکیات دي او څومره نباتات دي او څومره جمادات دي او څومره جاندار دي دا الله پاک هسې بس پیدا کړي نو یو معمولي غونې خپل کار چې د ابسو د پاره خو هغې ته چې هغه د په کار باندې نه راځي بس ورته وایي او دا دومره لوی آبادۍ او دومره لوی نظام دا بغیر د دې نه دی نو موږ ستا تصدیق نه کوو تو خو یو سړی چې په الله تعالی باندې دروغ جوړ کړی دی او نو یو موږ ستا تصدیق کوونکي نو په دغه ټایم کې پیغمبر بسوي چې یاره دې ایمان خو ما د الله تبارک وتعالی د دین د بلنې لپاره مهنت وکړو او دومره مهنت مې وکړو چې د الله تبارک وتعالی پیغامات مې وتره او رسول د دې د رهنمای کوشش مې وکړو د دې د کامیابی کوشش میں ہو کو خودی منی نہ دا اللہ فو حضور کی بے خپل درخواست او گزارش پیش کا قال نو او بے پیغمبر ربی رب انصرنی اے رب زما امداد کی زما بما کذبون پاغه معنی چ دروغ جن ایک مال را یا رب اس دن امداد غواړم زکا چ دی خو بالکل ز دروغ جن کړم او ز چ کمی خبره ورتا کوم وای دا ته دروغ د ځان نه وای او چر منستا په خبرو باندې تصدیق نه کو نو الله تبارک وتعالی وی بدوا قبول کړه او په هغه وخت کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه خپل پیغمبر ته حکم راځي قال وی با الله تعالی عما قلیل لیصبحن نادمین وی با الله تعالی د لګي مودې نه پس پا وګرځوم خامخا وبګرځې دي پیمانه الله تبارک وتعالی جوان ورکی او د جوان سره سره مولت ورکی و چه کلا مولت ختم شی او اللہ تبارک و تعالی پچا بانی ارادہ دو تبا کولو کی نا بیا پا غیبان دیر خپیمانی دی اختیاری خو بیا خپیمانی چر تا پا کار رازی پختانه وی دو ورخ تیر او بو چر پا بیر تا نرازی نو دا دی وجه نا آغا وقت چه تازا یکری او دا غینا دی پیدا وانغستی دا حتا دا چې د الله تبارک وتعالى په عذاب کې گیر شي بیا پاره معنی کې ار سو رخ پیماندیا تکای خود خ پیمانه وخت کم نه هغه دا هغه چې کله تعالی مولت درکړی شوی الله تبارک وتعالى وی مولت می اوچت کو ته ګوره چې دیو څنګه په خپل هغه کار معنی چې د پیغمبر په خلاف معنی کم دی کو او د الله تبارک وتعالى د دین په خلاف پې کو تو گوره چی دی سنگ اس پیمانتیا کئی او سمر لاسون امروڑی پا اخذت هم الصحیحتو نونی والدی لرا چغی بالحق کے پر اختیا پا حق سرا فجعلنا هم اثاء انهم گرزول دی لرا خشاک پا بعدا للقوم الظالمین علاکت دا پارد قوم ظالمانو لکا سنگا چی خسو خشاک پا سیلاب کی راشی دا او پا کند و کودرو مانی راشی او په بدرو باندې او بهیږي دا غي په سر کې دا ونی غني دا بوټي او دا اوچ سيزونه او دا رنګي مختلف سيزونه رواني لک سات پس چې کم دی دغه وب صفایشي اغه سيزونه خاصو شاک یو ځای بل ځای چې کم دی روک را روک شي پاتې شي الله تبارک وتعالى وی د خشاکونه مې روک کړو تبا مې کړو لکه څنګه چې خاصو شاک او براوړي او یو ځای بل ځای وګورې داسې بیا پراته بیا هیڅ په کار نه راتلل نو علاقت دی دا پار دا قوم چی ظالمان دی او اللہ تبارک و تعالی وی دانا چی پا دی دنیا نظام بند شو بلکی داغی نفس می بیام دی دنیا دا نظام دا چولولو دا پار نور خلق پیدا کرو سم ما انشعنا بیام پیدا کرو من بعد ام پس دینا قرونن آخرین پیڑا نوری ما تسبکو من امتین نوڑان دی کیگی امت اجلها دخپل نیتینا وما یستاخرون و نرستو کیگی دا جل نسوک تختی دی نشی اگر کو کفار وای چې موږ به مسلمانان ختم کو خود کفار سره خیال دی چې آیا کفار بغنی په دنیا کې همیشه ای دا هر امت ته پارا وخت الله تبارک وتعالى مقرر کړی دی کم وخت چې مقرر دی آی کې عدلې بدلې ناراضی هغه په وخت باندې مقرر کړی دی الله تبارک وتعالى او په خپل وخت باندې راځي. ثم ارسلنا رسولنا تترا بیا مولېګل پیغمبران پر لپسې کلما جاء امه رسولها ارکلا چرا بغی خپل امت تا پیغمبر د دې امت کذبون دروجن به کدلرا فادبعنا بعضهم بعدا نور پسې بکړو مونږه بازي د دین بازو پسې وجعلناهم او مگرزول دی لرا احادیث تاریخ ته زمانه فبعدا لقوم لا يؤمنون نالاکت د فاردا قوم چی ایمان راوړي. الله تبارک وتعالى وی چې دا نور خلق می پیدا کو اغي می هم بغیر په جهالت کې نه دی پریخي اغي د تعلیم او تربيت لپاره می استاد یو لېګل پر لپسې می یو لېګل یو بل پسې می یو لېګل او هر وار چې خپل امت ته کوم پیغمبر راغلی دی نو چې چا دروغجن کړی دی نو دی می یو بل پسې کړ په عذاب پسې لکه څنګه چې می ها فادبعنا بعدهم بعدا نور پسې میکړه باز د دینه بازو پسې څنګه چې مې انور تبا کړیو د پیغمبرانو په خلاف کول مانې دغه سیمې دیم دغه پیړای ته چې ما کم پیغمبران راولي غلو غي خلاف وکړه غي میوم هغه شان تبا کړو څنګه چې غي به تاریخ په شکل یادېدل داسې بدیوم سبا د تاریخ په شکل یادېږي. نن زمون قران کې وګوره څومره واقعیات دغه تاریخو دغه تاریخونو چې د پیغمبر د وخت نه خلاف کړو الله تبارک وتعالى په کوم کوم عذابونو ها تبا کړی دي چې پکار دي من صرف دو کیسې په شکل باندې هغه وانورو د عبرت په شکل باندې منګه اوورو نو الب منګه دا غین سبق حاصلو چې د عبرت په شکل کې منګه غي ته وګورو دا نه چې د تاریخ په شکل کې ته وګورو په دې غوږی وورو په دې تیر کو نه بلکې غي چې کم و جماعه تبا شو دا غي تباه اسباب دا غی د پاره سګر زیدلیو دا غی اسبابونه منګه ځان بچو ساتو او هغه اسباب منګه استعمال کو کوم اسباب چې د پیغمبرانو ملګرو د بچاو د پاره استعمال کړیو نو دا نه چې الله تبارک وتعالى ته دغه خلق ناخوخو او منګه ورته معصیت کې پراتیو په شرک او کفر کې پراتیو دني منګه ته خوخیو نه الله تبارک وتعالى قانون د آدم علی السلام نواله تر دا خیر انسان پورې د تمام انسانانو د پاره یو دی صرف د الله په نزمان دی چې قبليږي هغه د انسان تقوا ده چې الله تبارک وتعالى تقوا کنینو د پیغمبرانو خزو ته وګورئ د پیغمبرانو اولاد ته وګورئ د پیغمبرانو رو ترونو او پلارانو ته وګورئ چې کله آغا اسباب د نجات د پیغمبر په شکل نه دی استعمال کړي د پیغمبر پیغمبري ول په کار نه دراغلي نو زمونږ استا صرف په نوم مسلمانۍ به څنګه په کار راشي کچره مونږ هغه کارونه نه کوو په کار دي چې مونږ د دین عبرت والو الله دې زمونږ د ټولو عبرت نصیب کړي. وقال الملأ من قومي هو مالدار د قوم ددنا الذين كسانو كفروا چکوپر کړو دا پیغمبر چې مترالی غلیو د دغه قوم والاونه وکذبوا بلقاء الاخره یو دروغي ویلی په ملاقات ته اخرت باندې واترفناهم في الحياه الدنيا ومالدار کړو مونږ دیلر په ژوند د دنیا کې ما هذا الا بشر مثلكم نذرا مگر بندستا سغنه ياكل مما تاكلون خريدا غسنا چې تاسو خوري منه ددغنا ويشرب مما تشربون او سكي داغنا چې تاسو اسکي ولئن اطعتم بشرا مثلكم او کچری تاسو تابیداری وکړه د بندستا سغنده انكم اذا لخ خاسرون نو یقینا تاسو په دغه وخت کې تاوانیان شي ایا عیدکم انکم اذا امتم ایا یری تاسو لرا کله چې شي تاسو مړه وکنتم ترابا او شي تاسو خاوري وعظاما او ډوکی انکم مخرجون تاسو برا وباسلی شي دوباره های هاتا های هاتا افسوس دی یاد های هاتا معنا لری والدی لما تو عدون داغی چه تاسو سر یواده کولی شی این هی الا حیاتون الدنیا ندی دا مگر صرف جوند دنیا دی نموتو چه منگا مرو پا دی دنیا کی و نحیا او جوندی کی گو پا دی دنیا کی و ما نحنو بی مبعوثین او نیو منگا دوباره را پاسی دن کی اخیرت کی این هو الا رجل افترا او ندی دا مگر ندی دا یکینا هو ندی دا مگر یو سڑی چی دروغی جوڑ کړ غل الله په الله تعالی باندې چې جوړ کړ په الله تعالی باندې کذبن درو وما نحن له بمؤمنين او نیو مونږ د لره تصدیق کوونکی په دمان ایمان راوړونکی قال نو وی په پیغمبر رب انصرنی ای رب زما امداد وکي زما بما کذبون په هغه معنی چې دروغجنې کړو مالرا قال عما قليل ليصبحن نادمين نويبا الله تعالى دلگی مودین پس پوگرزی دی خپیمانه فاخذتهم الصيحه بالحق نو غریتار کردی لرا وینی ولدی ونی ولدی لرا چغی بالحق پرختیا فجعلناهم عثاء نو غرزول منگدی لرا خس خوشاک فبعدا للقوم الظالمين هلاکت د فارد قوم ظالمانو ثم انشأنا من بعدهم بیا پیدا کرمنگا رستو دینا قرونا آخرین پیڑای نوری ما تسبق من امت نوران دیکیگی امت اجلها خپل نیٹیتا وما یستاخرون او نرستو کیگی ثم ارسلنا رسولنا تترا بیا ولیگل منگا استازی زمان پر لپسی کلما جاء امت رسولها هر کله چې براغې امت ته رسول د دی کذبو نو درو جنبې کدی رسول لرا فادبعنا بعدهم بعدا نور پسې کړه مونږ بازی د دین په بازو پسې پسکی پازاب کې وجعلناهم احادیث او ګرځول مونږ دی لره تاریخ ته زمانه فبعدا لقوم لا یؤمنون ولا کته دا قوم لرا چې ایمان راوړي.